Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain. Aziz dostlar, 3 hafta önce selamlarınızı alarak o güzel coğrafyaya, Siyer'in coğrafyasına, binlerce peygamberin, salih insanın, sadık insanın ayaklarının izli olduğu coğrafyaya gittik. Elhamdülillah Rabbim yeniden kavuşturdu ve şimdi de huzurlarınızdayım. Sizden oraya selam, oradan da size selam getirdim. Kabe'nin size selamı var. Hacerül Esved'in size selamı var. Arafat'ın, Müzdelife'nin, Mina'nın, Akabe Mescidi'nin, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın, o güzel şehrin, Kutlu Nebi'nin yaşadığı Medine'nin, Uhud'un, Hendey'in ve daha şimdi sayamadığım birçok yerin selamları var. Allah selamları duyanlardan etsin. Allah selamlara layık cevaplar verenlerden etsin ve Allah inşallah bizleri işin neticesinde Darusselam olan cennette buluştursun. Orada konuşan bu günahkar kardeşiniz değil, alemlere rahmet olarak gönderilen kutlu nebi olsun inşallah. Tabi haccı anlatmak çok kolay bir şey değil. Hac zaten anlatılacak bir şey değil. Haccın öncesinden konuşmak çok zor. Tatmayan ne anlatsın? Ama işin garibi, haccın sonrasından konuşmak daha zor. Çünkü tadan da anlatamaz. Tatmayan bilmez, tadan anlatamaz. Şimdi ben nasıl anlatayım size Arafat vakfesini? Bana deseniz ki, hocam siz orada dua ettiniz, ne dua ettiniz? Vallahi ne dua ettiğimi bilmiyorum. Ayakların yerden kesildiği bir an, perdelerin açıldığı bir an, yüreklerden yüreklere bir bağ kurulduğu bir an, o anda ne söylediğinizi, hadi orada söyledim bir daha söyleyeyim deseniz söyleyemezsiniz, beceremezsiniz onu. Öyle bir an. Onun için hacdan önce haccı anlatmak zordur. Hacdan sonra haccı anlatmak daha zordur. Haccı anladığını ve anlattığını iddia edenlerin neyi anlattıklarını biliyorsunuz. Kabe'nin minarelerinin sayısını anlatıyorlar. Kapıların kaç tane olduğunu anlatıyorlar. Kalabalığı anlatıyorlar. İzdihamı anlatıyorlar. Temizliğe riayet edilmiyor, onu anlatıyorlar. Şunu anlatıyorlar, bunu anlatıyorlar. Anlatılan hiçbir şey hac değil zaten. Onlar hac değil, onlar başka şeyler. Dolayısıyla hacdan sonra haccı konuşmak çok kolay bir şey değil. Peki biz neyi anlatacağız? Aslında bugün dersimiz Suffa'nın talebeleri. Biz yine erkek talebelerinden iki tanesine konuk olacaktık. Ama ben halen oradayım. Yürek orada, akıl orada, zihin orada. Orada olduğum bir anda ashab-ı kiram efendilerimizden iki tanesine haksızlık etmek istemem. Madem halen oradayım, orayı anlatayım size. Ama orayı anlatırken kendi haccımı anlatmayayım. Ya da birilerinin hac hatıralarından da size bahsetmeyeyim. Bu meclis kimin adına kurulurdu? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam adına. Gelin o halde bu gece biz Allah Resulü'nün haccını anlayalım. Nasıl bir hac yaptı? Bize neler öğütledi, neler gösterdi? Kısaca da olsa ona değinelim. Çok kolay değil, bir derse sığmayacağını ben de biliyorum. Ama zamanın bize vefa ettiği oranda biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın refakatinde beraberce bir hac yapalım. Biliyorsunuz Efendimiz 53 yaşında Mekke'den Medine'ye hicret etti. 53 yaşına kadar 13 yıllık hayatı nübüvvetli günlerdi. Efendimiz gerek nübüvvetten önce gerek Mekke'deki 13 yıllık peygamberli hayatı boyunca birçok kez hac yapmıştır. Çünkü hac peygamberimizle başlayan bir ibadet değil. İbrahim'i bir gelenektir. Bölgede İbrahim'i gelenek tahrif de olsa şirke ait birçok şey ona bulaşsa da halen devam ediyor. Ama Mekke'de bir avuç muvahhid var, hanif var. Kirletmeden, kirlendirmeden bilebildikleri kadarıyla haccı eda etmeye yaşayanlar var. İşte onlardan bir tanesi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Onun Mekke döneminde 13 yıl boyunca kaç hac yaptığını bilemiyoruz. Ama birçok kez yaptığını buradan çıkarabiliriz. Mekke'den Medine'ye hicret etti. Ne oldu? Yıllardır hasret çektiği o topraklara yüreğindeki o hasret daha da çoğalarak günler hatta yıllar birbirini kovaladı. Efendimizin yüreğinde öyle bir hasret var ki o topraklara karşı rüyalarına dahi o topraklar konuk oluyor. Ve bir gün bir rüya görüyor ki o rüya Kur'an'da da anlatılacak rüyanın içeriği değil ama rüya gördüğü anlatılacak bir hale dönüşecek. Hicretin 6. yılı Efendimiz görmüş ki rüyasında hac için, umre için gidecek Mekke'ye, ihramlarını giyecek, tıraş olacak, kurbanlarını kesecek, haccı eda edecek, umresini yapacak. Daha umre hac ayrımı yok o zaman. Efendimiz sabah olur olmaz bu rüyasını ashab-ı kiram ile paylaşacak. Allah Resulü'nün duyduğu heyecanın kat be kat daha fazlasını sahabede duyacak. Efendimiz hadi gidiyoruz deyip 1400 yiğidini arkasına alıp Hudeybiye yılı yani hicretin 6. yılı gelecek. Ama o yıl hac ya da umre olmayacak. Bir anlaşma olacak biliyorsunuz. Ve Efendimiz Kabe'ye varmadan ki Kabe'ye sadece 22 kilometrelik bir mesafe kalmıştır. 22 kilometre yaklaşmasına rağmen Kabe'ye varmadan geri dönüp gelecektir. Ama o günlerde yapılan o iş, o eylem Allah katında kabul olmuş bir umre olarak yazılacaktır. Onun için bütün tarih kitaplarına, siyer kitaplarına, fıkıh kitaplarına bakın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için dört umre bir hacdan bahsedilir. İlk umresi Hudeybiye umresidir. Yapmamasına rağmen, Kabe'ye ulaşmamasına rağmen, umresini tamamlamamasına rağmen o umre Allah katında umre olarak kabul edildiği için Efendimizin ilk umresi olarak hicretin 6. yılı Hudeybiye umresi olarak yazılır. Aradan bir yıl geçer. Hicretin 7. yılı Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hudeybiye anlaşması gereği umre yapmak için Medine'den Mekke'ye gider. O Efendimizin aslında hayatındaki ilk umre ama sıralamadaki ikinci umredir. İkinci umresini de orada yaptı. Aradan bir yıl geçecek. Hicretin 8. yılı. 10 bin askerle Mekke'yi fethi için girecek. Mekke'nin fethi bitecek. Huneyn gazvesine yönelecek. Huneyn gazvesini de muzaffer bir komutan olarak tamamlayacak. Oradan Mekke'ye dönerken Cirane denen yerde ya da bir diğer okuyuşla Cürane olan yerde umre niyetlenecek, ihrama girecek, üçüncü umresini de o zaman yapacak. Üç umre oldu. Geriye kaç tane kaldı? Bir tane. Onu da en son haccında yapacak. Ona geleceğiz. Allah Resulü'nün umre ve hac yürüyüşü böyle. Peki hicretin 9. yılı ne olacak? Efendimiz kendisi gelmeyecek ama Hazreti Ebu Bekir'i hac emiri olarak gönderecek. Ve Hazreti Ali'yi de onun arkasından Beraat suresini, Tevbe suresini insanlara duyurmak üzere memur olarak gönderecek. Hatta Hazreti Ebu Bekir onun gelişini görünce acaba Efendimiz emirleri mi değiştirdi? Ali'yi benim üzerime mi gönderdi dedi diye içinden geçirince ey Ali amir olarak mı geldin memur olarak mı geldin diye soracak. O da diyecek ki memur olarak geldim görevim ise şu. O sene Müslümanlar Hazreti Ebu Bekir'in gözetiminde refakatinde ilk kez tevhid üzere bir hac yapacaklar. Ama daha Efendimiz hac yapmamış. İnsanlar Allah Resulü'nün nasıl bir hac yapacaklarını bilmiyorlar. Aradan bir yıl geçecek. Hicretin 10. yılı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatına aylar var. Yavaş yavaş Zilhicce ayına yaklaşılmış. Zilkade'nin şöyle 20'li günlerinde İnsanlar bir işaret bekliyorlar Efendimiz'den. Acaba Efendimiz aleyhissalatü vesselam ne zaman hadi deyip insanlara hac yolunu gösterecek? İşte o günlerde anlamışlardı ki o sene hac var. Ama daha Efendimiz'den bu konuda herhangi bir şey sudur olmamıştı. Tarihler 24 Zilkade'yi gösteriyor günlerden cuma. Ashab'da büyük bir bekleyiş var. Onlar diyorlar ki eğer hac varsa Allah Resulü cuma hutbesinde bunu söyleyecek bize. Yoksa zaten yok. Ya kendisi gelecek ya yine birini hac emiri olarak gönderecek geçen sene olduğu gibi. Ama ne olacağını onlar cuma namazındaki o hutbede duyacaklar. Efendimiz çıkıyor minberine başlıyor hacla ilgili ayetleri okumaya. Ashabın o anki halini tahayyül edebiliyor musunuz? Daha mübarek lisandan kelimeler dökülmeden Mescid-i Nebevi'de hıçkırıklar birbirine karışacak. Efendimiz ayetleri bitirdikten sonra yarın öğle namazından sonra benimle hac etmek isteyenler Zulhuleyfe'de beni beklesinler diyecek. Bu büyük bir müjde. Ashab-ı kiram içerisinde yankılanıyor bu haber. Ve öyle ki Medine'de de kalmıyor. Haber dalga dalga Medine'nin dışına ulaşıyor. Herkes biliyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yarın Zulhuleyfe'den bu işin başlangıcı için Bismillah deyip yola revan olacak. Ve hazırlığını bitiren oraya gelecek. Hazırlığını bitiren oraya gelecek. Günler bir gün sonrası yani 25 Zilkade Cumartesi günü. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öğle namazının Mescid-i Nebevi'de eda ediyor. 4 rekat olarak. Aslında biz bugün fıkıh konuşacağız. Allah Resulü'nün hayatının üzerinden bir yönüyle hac fıkhını, bir yönüyle sefer fıkhını, bir yönüyle ikamet fıkhını, birçok şeyi söyleyeceğiz. Hepsi onun hayatında. Zaten fıkıh dediğiniz şey Allah Resulü'nün yaşadığı dindir, yaşadığı hayattır. Daha sefere başlamadığı için sefer hazırlığına girmesine rağmen evinden çıkmadan önceki son namazını ikamet halinde eda ediyor. Öğle namazını 4 rekat kıldıktan sonra Zulhuleyfe'ye doğru yola çıkıyor. Zulhuleyfe neresi? Medine'ye 11 kilometrelik yer. Mikat sınırlarının en uzunu. Mekke ile arasındaki mesafe 450 kilometredir. Peki mikat sınırı ne? Mikat zaten sınır demek. Ama ben daha başka bir tarif vereyim size. Yeryüzünün her tarafındaki coğrafyaları beşer kendi kalemiyle çizmiştir. Ama 3 yer vardır ki oranın sınırlarını çizen Rabbul Alemin olan Allah'tır. Öyle bir coğrafyadan bahsediyoruz ki sınırlarını Allah çizmiştir kendi kalemiyle. Neresi oralısı? Mekke orası. Medine orası. Kudüs orası. Şimdi anladınız mı? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam niçin binekler sadece 3 mescit için hareket ettirilir diye söylediğini. Niye yeryüzünün başka bir yeri değil de Mekke Mescid-i Haram, Medine Mescid-i Nebevi, Kudüs Mescid-i Aksa? Bu üçünün ortak bir hususiyeti olması gerekmez mi? Ortak hususiyet belli. Üçünün coğrafyasını da haritasını da çizen Rabbimizdir. İşte mikat dediğiniz şey o aslında. Oradan öte normal bir coğrafyaya adım atar gibi atamazsın. Oradan öte üzerinde ihram olarak yürüyebilirsin. Çünkü Allah orayı harem bölge olarak atamıştır. Yetmemiş, Arafat'ın sınırını çizmiş. Buradan başlar, buradan biter. Müzdelife'nin sınırını çizmiş. Burada başlar, burada biter. Mina'nın sınırını çizmiş. Burada başlar, burada biter. Ve hiç kimse o sınırları yerlerinden edemez. O sınırlar Allah tarafından belirlenmiş. Önce Adem'e, sonra İbrahim'e, Cebrail aracılığıyla bildirilmiş. En son Efendimiz aleyhissalatü vesselama yine Cebrail aracılığıyla bildirilmiş. İşte Zulhuleyfe dediğiniz yer mikat sınırı olarak Mekke'ye en uzak olan yer 450 kilometre. Efendimiz aleyhissalatü vesselam oraya gelecek. Allah Resulü evinden çıkarken en güzel elbiselerini giymiş. İzar ve rida diye bildiğimiz ihramın iki parçası var ya, onları yanına almış. Güzel kokularını sürmüş, saçlarını Ayşe validemize taratmış. Oraya gelmiş, orada konaklamış. Ama halen ihramlarını giymemiş. Halen ihram yasakları başlamamış. Efendimiz istiyor ki insanlar orada toplansın. Toplandıktan sonra yola revan olacağı sırada ihramlarını giyerek yola çıkmış olsun. Orada başlayacak ikindi namazını, akşam namazını, yatsı namazını seferi olarak kılmaya. Artık evden çıkmış. İsterse 1 kilometre yürüsün. Zulhuleyfiye, Efendimizin evine, Mescid-i Nebevi'ye ne kadar? 11 kilometre. 90 kilometre gitmesine gerek yok. Evden çıktıktan sonra seferidir. Efendimiz hükmü de burada bize söylemiş oldu. Oraya varır varmaz orada bu namazlarını kasr ederek yani kısaltarak eda edecek. ve insanlara orada bir hutbe irad edecek. Haccı anlatacak. İhramı anlatacak. İhram yasaklarından bahsedecek. İhramı giydiğiniz zaman şimdiye kadar sizin zannettiğiniz şu bedenin aslında sizin olmadığını onlara öğretecek. Onları giydiğinde bir insanın Allah'ın zimmeti altına girdiğini onlara söyleyecek. Ve daha neler neler söyleyecek. İnsanlar yavaş yavaş birikecekler oraya. Efendimiz o gece orada geceleyecek. Ama daha ihram yasakları başlamadığı için, ihrama niyetlenmediği için o geceyi orada hanımlarıyla geçirecek. Sabah kalkacak, guslünü alacak, sabah namazını eda edecek, sabah namazından sonra Bismillah deyip orada niyet getirerek, ihramlarını giyerek, telbiye getirerek yola çıkacağını haber verecek. Telbiye getirecekler, öğretecek Efendimiz. O güne kadar Mekke müşrikleri de, Mekkeliler de bazı telbiyeye ait şeyler söylüyorlar. Ama Efendimiz her şeyi şirkten arındıracak. O İslam'ın en güzel sloganını da şirkten arındırarak asli haliyle onlara öğretecek. Öğretecek, ashab da söyleyecek ama Efendimiz onların söylediklerini beğenmeyecek. Diyecek ki, Cebrail geldi bana dedi ki, ümmetine söyle, telbiye anında seslerini yükseltsinler. Sonra da diyecek ki, siz telbiye getirdiğiniz zaman, altınızdaki toprak, üstünüzdeki gök, kuşlarla beraber, taşlarla beraber, toprakla beraber, ağaçlarla beraber, sizinle beraber telbiye getirecekler. Sahabe bunu duyunca nasıl bir telbiye getirir? Siz artık tahayyül edin. Biz de getirelim beraberce. Hadi. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike lek lebbeyk Allahümme lebbeyk lebbeyk la şerike leke lebbeyk innel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike lek lebbeyk Allahümme lebbeyk لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Allah telbiyenin gölgesinde yaşasın inşallah hepimizi. O büyük sloganın gereğini bizlere yaptırsın inşallah. Efendimiz telbiyeyi getirdi, artık ihramlı. Şimdi bir kurbanlık hayvan isteyecek. Kurbanı olduğunu belli etmek üzere de kulağına şöyle bir çizik atacak. Artık hazırlıklar tamam. Binler var arkasında. Sayıyı bilemiyoruz. Son veda haccında onu dinleyen insan sayısının Ebu Razi'nin verdiği rakama göre 124 bin olduğunu biliyoruz. Ama Medine'den yola çıkarken Efendimizin arkasındaki insan sayısının ne olduğunu bilmiyoruz. Ama binler olduğu muhakkaktır. Binlerle birlikte Efendimiz yola çıkıyor. Başta o, arkasında ashab. Sadece namaz saatlerinde istirahat vererek, mola vererek tam 41 kilometre Efendimiz o kutlu kafileyi yürütüyor. 41 kilometre. Akşam namazı vakti geçmek üzere Efendimiz aleyhissalatü vesselam orada duruyor. Akşam namazını orada kıldırıyor. Sonra yatsı namazını kıldırıyor. Biraz istirahat ettiriyor. Hadi diyor. Yeniden yola revan oluyor. Ve neredeyse 30 kilometre daha yürütüyor. Sabah namazı vaktine kadar. Biz gün gün Allah Resulü'nün hac yolculuğunu biliyoruz, biliyor musunuz? Keşke Nefesim yetebilse hepsini anlatsam ama özetleyerek geçeceğim. Ertesi gün sabah namazı. Günlerden hangi gündür? 27 Zilkade Pazartesi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam sabah namazını orada eda ettirmiş. Yolun 74. kilometresine gelinmiştir. Orada ihramlı olmayan bir avcı, bir av hayvanı yakalamış, Efendimizin huzuruna getirmiş. Daha önce sahabeye getirmiş, sahabe biz ihramlıyız, av hayvanı yemeyiz diye reddetmişler. Ama Efendimiz bize hukuk öğretecek, fıkıh öğretecek. Orada kendisine ikram edilen av hayvanı yiyecek. Sonra da yanındaki ashaba ikram edecek. Ne öğretti bize? İhramlı kendisi avlayamaz ama ihramlı olmayan başka birinin avladığı hayvandan yiyebilir. Bakın bir şey daha öğretti. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz oradan yola devam edecek. Munsaraf denen yerde ikindi, akşam ve yatsı namazlarını eda edecek. Biraz istirahattan sonra yine yola devam edecek. Usaye denen yerde gelip konaklayacak. Usaye yolun tam 110. kilometresidir. Konakladığı yerde geceleyecek. Sabah namazını da orada eda edecek. Sabah namazını eda ettiği için bir gün sonrasına geçilmiştir. Yani 28 Zilkade Salı günüdür. Efendimiz namazdan sonra yola devam edecek. 29 Zilkade Çarşamba günü o kutlu kafile Sukya denen yere varacak. O sene Zilkade ayı 29 çekecek. Ertesi gün bir Zilhicce'dir. Bir Zilhicce Perşembe günü kutlu kafile nereye varacak biliyor musunuz? Ebva'ya varacak. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın annesinin metfun olduğu yer. Ama o günler Allah Resulü annesini ziyaret etmeyecek. Çok büyük ihtimalle kalabalık olduğu için o insanlara eziyet vermeme adına Efendimiz uzaktan anasına selam göndererek yola devam edecek. İki Zilhicce Cuma. Efendimizin vardığı nokta Cuhfe'dir. Mekke'ye 187 kilometrelik bir mesafe vardır. 3 Zilhicce Cumartesi Hudeyd Vadisi'ne varacak. Efendimiz Hudeyd Vadisi'nde ne yapacak biliyor musunuz? Tam 100 tane deve alacak. Bunlar bizim kurbanlıklarımızdır diyecek. 100 deve. Nasıl olacak kurbanlık göreceğiz onu. Hudeyd Vadisi'ni biz biliyoruz aslında Siyer'in sayfaları içerisinde. Hicret yolunu hatırlayın. Efendimizin büyük ve meşhur savaşçı Süreka İbni Malik ile yollarının kesiştiği yerdir. O vadide biraz konakladıktan sonra yola devam edecek. 4 Zilhicce pazar günü Usfan'a ulaşacak. Usfan nedir? Efendimizin oraya verdiği bir isim var. Usfan Peygamberler Vadisidir. Şöyle Efendimiz oturacak orada. Sanki yıllar önce oradan yürüyenleri hayal edercesine belki de gösterilmiştir bilemiyoruz. Bir şey söyleyecek yanındaki ashabına. Şu vadiyi görüyor musunuz diyecek. Kardeşim Hud ve Salih. Üzerlerinde alaca bir elbise olduğu halde, dillerinde telbiye olduğu halde buradan geçerek Beyt-i Atik'i ziyarete gittiler. Hac neymiş? Aslında bir tarif verdi Efendimiz bize. Bu tarifi bir yere yazın, dersin sonunda işimiz var onunla. Hac aslında büyüklerin ayak izlerini takip etmekmiş. Efendimiz de bunu yapmış. Kendinden önce o yola revan olanların bırakmış oldukları izleri takip ediyormuş Efendimiz. Yeni bir şey yapmıyormuş aslında. Orada yaptığı şey buymuş. Efendimiz Usfan'da biraz konakladıktan sonra Gamim'e gelecek. Gamim Mekke'ye 65 kilometre. Bir gün sonra 5 Zilhicce pazartesi. Nerede kutlu kafile? Me'ruz Zahran'da. Mekke'ye kaç kilometre? Sadece 28. Artık Mekke'nin sesi ve sedası duyulmaya başlanıyor. Devam ediyor kafile, Serif denen mıntıkaya geliyor. Mekke'ye 12 kilometre. Serif neresi? Biliyoruz aslında orayı. Meymune validemizin şu an meskun olduğu yer. Mekke'ye 12 kilometre. Efendimizin Meymune validemiz de evlendiği ve dünya evine girdiği yerdir. Ve şu anda Meymune validemiz de orada metfundur. Mekke'den Medine'ye giderken kullandığımız otobanın hemen sol tarafında. Şöyle duvarlarla çevrili bir yerde şu anda o validemiz ebedi olan istirahatını orada geçirmekte. Orada hazırlanmakta ahirete. Peki ne işi var orada? Orada dünya evine girmiş ya. Vefatına yakın yanındakilere demiş ki ne olur beni Allah Resulü ile düğünümün olduğu yere defnedin. Ve insanlar bu vasiyeti gereği Meymune validemizi alıp getirmiş oraya defnetmişler. Tek başına şimdi orada o hatırayı canlı tutma adına orada meskun. Serif işte burası. Mekke'ye 12 kilometrelik bir yer. Efendimiz orada biraz konaklıyor. Bir hıçkırık sesi duyuyor. Bakıyor ki ağlayan Ayşe validemiz. Varıyor yanına. Ey Ayşe diyor ne oldu? Ya Resulallah mahvoldu. Ne oldu ey Ayşe? Ya Resulallah hastalandım ben. Nasıl seninle hacca geleceğim? Nasıl haccımı tamamlayacağım? Efendimiz teskin edecek. Sonra diyecek ki ey Ayşe bu Allah'ın Adem kızlarına yazdığı bir yazgıdır. Üzülme. Her şeyi yap, sadece tavaf kalsın. En son temizlenince tavafı yaparsın. Rahmeti görüyor musunuz dostlar? Başka birinin özel meselelerini biz böyle konuşabilir miydik? Hanımlar için en mahrem bir meseledir değil mi? Hanımlar beylerinden bile saklarlar o halini. Ama biz analarımızın o meselelerini bile konuşuyoruz. Niye? Çünkü o meseleler üzerinden bize mesaj var da onun için. Eğer Ayşe validemizin başına o iş gelmese biz o işin hukukunu bilemeyeceğiz. Allah sırf onun başına o işi getiriyor da bizim haberimiz olsun diye. Niçin? Çünkü sahabe nesli kurban nesildir de onun için. Onların yaşadığı hayat dindir de onun için. Peki şimdi anladınız mı bu kardeşinizin avazı çıktığınca bağırdığı o meseleyi? Sahabe demek din demektir din. Sahabe dediğiniz nesil dinin asli temelleridir. Kilit nesildir. Onların yaşadığı hayatı bilmeyen bu dini nasıl anlasın? Onların yaşadığı hayat Kur'an'ın bize öğretmeye çalıştığı hayattır. Ayşe validemizin üzerinden biz o hukuku öğreniyoruz. Efendimiz diyor ki üzülme. Bu Allah'ın Adem kızlarına yazdığı bir yazgıdır. Temizlenene kadar bekle ama tavafın dışında ne varsa hepsini yap. Yani o halde Arafat'a çık mı? Çık. Müzdelife vakfesinde bulun mu? Bulun. Şeytan taşlama mı? Evet taşla. Sadece tavafı yapma ve bekle. Ayşe validemiz bu müjdeyi alınca seviniyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam o geceyi artık yaklaşmış Mekke'ye ama gece girmiyor. O geceyi Senniyeteyn tepesi diye bir tepede geçiriyor. Ertesi gün 6 Zilhicce Salı. Bakın bayrama kaç gün var? 4 gün var. Efendimiz ne zaman varmış? Haccı ne zaman yapmış? Hepsi tarihen bizlerin elinde. Sabah namazını Efendimiz aleyhissalatü vesselam Zutuva Vadisi'nde kılıyor. Sonra güzelce bir guslünü alıyor. İhramlarını yeniden giyiyor. İhram yasakları devam ediyor. Ve o halde Ma'la yolundan Mekke'ye giriyor. Nasıl giriyor biliyor musunuz? Kaynakların verdiği bir rivayetten ilham alarak size söyleyeyim. Bir kıyas yapayım ki anlayın. Medine'ye nasıl giriyorsa ilk kez o gün Mekke'ye de öyle giriyor. İnsanların sevinçleri altında, coşkuları altında. Talal bedrular belki yok, dillerde telbiye var. Ama coşku aynı coşku, heyecan aynı coşku. Aynı heyecan. Efendimiz aleyhissalatü vesselam orada Mekke'ye girer girmez insanlara bir hutbe daha irad ediyor. Ve hacca ait fıkhı orada biraz daha açıyor. Bugün bakın fıkıh kitaplarımızda edası itibariyle 3 hac çeşidi görürsünüz. Temettü haccı, kıran haccı, ifrat haccı. Peki Efendimiz bir hac yapmadı mı? Bu hacdan sonra hacı yok. Nereden çıktı bu 3 hac? Onun hayatından. İlk hutbesi budur aslında. Temettü yararlanma demektir. Umre ile hac arasında günlerden yararlanmak istiyorsanız, yani ihramsız geçirip rahat rahat durmak istiyorsanız temettü yapın. Yok eğer umre ile haccı bir ihramda birleştirirseniz kıran yapın. Zaten kıranın kelime manası yakınlaştırma, birleştirme demektir. Yok eğer umre yapmayacak da tek hac yapacaksanız ifrat yapın. İfradın kelime manası da müfrettir, tek demektir. Üçünü de bize öğreten Efendimiz'dir. Zaten ibadet sahasında ondan başka söz söyleme hakkı olan birisi var mıdır ki? Sahabenin bile böyle bir yetkisi yok. Ancak bu alanda konuşan, alemlere rahmet olarak gönderilen kutlu nebi olabilir. Onun için o diyordu ya, bizim dinimizin üzerine din olmaz, olsa da kabul olunmaz. Çünkü o söylemiş. Söylenecek her şeyi söylemiş. Hiçbir şeye ihtiyaç yok ki. Din sahasında, ibadet sahasında neye ihtiyacımız varsa hepsini söylemiş. Oradaki ilk hutbesinde de bunu söylüyor. Sonra Kabe'ye giriyor. Hacerül Esved'in karşısında duruyor. Şöyle bir selam çakıyor Hacerül Esved'e. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber. Allah'ın kamerası değil mi Hacerül Esved? Şehadet edecek. Hazreti Ömer bir gün diyecek ki o taşın önünde durarak, ey taş, biliyorum ki sen sıradan bir taşsın. Eğer Allah Resulü seni öpmeseydi vallahi seni öpmezdim. Arkadan bir ses duyacak. Yavaş ol ey Ömer, yavaş ol. O sıradan bir taş değil. Kimsesin sahibi? Ali'dir, kim olacak? Hasan'ın babası olmasaydı helak olurdum diye dediği Ali'dir. Başka kim olacak? Yavaş ol ey Ömer, yavaş ol. Vallahi ben Allah Resulü'nden duydum, o dedi ki Hacerül Esved kıyamet günü getirilecek. Lehte ya da aleyhte şehadet edecek. Geldi ya Rabbi diyecek. Bana el verdi, el uzattı. Bismillah dedi, bana poz verdi diyecek. Sıradan bir taş mıymış? Değilmiş. Bugün bir tüccar kardeşle görüştük de hacdan. O tüccara ait bir ifade kullandı. Çok hoşuma gitti. Hocam dedi, Hacerül Esved barkod okuyucusudur. O elimizin içini okuyor barkod gibi. Buradaki kimliği aslında biz Hacerül Esved'e okutuyoruz. Yarın açıldığı zaman evet o okuttu, o geldi diyecek. Şehadet edecek inşallah. Efendimiz de onu yapacak. Sonra tavafını yapacak. Bitirecek yedi şaftını. Makamı İbrahim'e yakın bir yerde iki rekat namaz kılacak ki biz o namaza tavaf namazı diyoruz. Birinci rekatında Kafirun suresini okuyacak. İkinci rekatında İhlas suresini. Her şeyini bize söylüyor. Hiçbir eksik yok. Bitirecek tavafını, namazını, varacak Hacer'in rolünü oynamaya. Sıra Hacer gibi koşmakta. Oraya varmadan inne Safa vel Merve'te min şeairillah ayetini okuyor. Safa ile Merve Allah'ın sembollerinden birer semboldür. Ayeti okuyunca şunu söylüyor Efendimiz. Allah Safa'yı öne aldı ya, ben de o yürüyüşüme, sayıma Safa'dan başlarım. Başlayacak Safa'dan, koşacak Merve'ye, Merve'den koşacak Safa'ya. Yedi kez. Ne adına? İsmail'e su bulma adına. Hacer onun için koşmuyor muydu? Aslında her koşan İsmail'ine su bulmaya koşuyor. Bakmayın biz bilmediğimiz için ne su arıyoruz ne başka bir şey. Sadece bitirmek için koşup duruyoruz. Ama işi bilenler orada koşarken kundakta onları bekleyen İsmaillerine orada su arıyorlar. Peki arayan bulur mu? Hayır. Aranmakla bulunmaz. Ama Allah arayanlara verir. Hacer aradığı için bulmadı. Ne yaptı? Ter döktüğü için Allah İsmail'in topuklarından zemzemi çıkarttı. Allah terlememizi istiyor, başka bir şey değil. Biz terimizin karşılığını alamayacağız. O ter şu nimetlerin karşılığı mıdır? Hayır. Ama bir terle ki Allah versin. Bir adım at, bir koş. Koş ki Allah topukların altından zemzemi çıkarsın. Efendimiz bitirecek sayını. Sonra geçecek Merve tepesine, açacak ellerini, dua duaya haykıracak. Duasını yapacak. Sonra bitti. Umre bitti. Şimdi ne yapmalı? Tıraş olup ihramdan çıkmalı. Ama Efendimiz çıkmayacak. Neden? Çünkü o kıran haccına niyetlenmiş. Haccın bitimine kadar ihramlı kalacak. Efendimiz umresini tamamladıktan sonra bütün Mekkeliler, akrabaları başta olmak üzere Efendimiz'i davet edecekler, konuk edecekler. Aynen Medine'de Ensar'ın yaptığı gibi. Ama Efendimiz hiçbir davete icabet etmeyecek. Ne diyecek biliyor musunuz? Ben arkadaşlarımla beraber kalmalıyım. Nerede ya Resulallah? Hacunda. Hacun neresi ya Resulallah? Hatice'nin kabrinin karşısında. Vefaya bakın, vefaya. Hatice'nin karşısında olmalıyım ben. Oradan Hatice ile birbirimizi görmeliyiz. Çadırını konduracak oraya, tam Hatice'nin kabrinin karşısında orada kalacak. Kim gelmişse Efendimiz'i davet etmeye, Allah Resulü davetlerine icabet etmeyecek. Ümmü Hani validemiz diyecek ki bir de ben yoklayayım. Belki beni kırmaz. Ümmü Hani kim? Ali'nin ablası. Cafer'in kız kardeşi, Ebu Talib'in kızı. Daha da öte bir şey söyleyeyim mi? Efendimizin ilk aşkı. Allah Resulü 23 yaşında Ümmü Hani validemizi istemiş babası Ebu Talip'ten. Ama Ebu Talip bazı şeyleri bahane ederek vermemiş. Onun söyledikleri bir tarafa, niye verilmediğini biz şöyle anlıyoruz. Allah Hatice'den önce o yastığa baş koydurtmayacak. O yastığa ilk baş koyan o olacak. Önce Hatice ile yaşayacak Efendimiz. Allah Resulü Ümmü Hani validemizi gerçekten çok severdi. Amcası kızı olarak da çok severdi. İman ettikten sonra Müslüman bir hanım olarak da çok severdi. Ümmü Hani validemiz gelip söyleyince Efendimiz onu bile reddedecek. Hayır diyecek.